तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 58वीं कक्षा, पिछले पाठ में से नहीं पूछना है, पूछे वेदनिष्ठ ने 218 प्रथम पंक्ति संप्रत्यय कहते हैं निश्चय के लिए, विशेष ज्ञान के लिए, निश्चय के लिए। हाँ, ये मुझे करना है। सामान्य रूप से कोई विधि हुई, आपको ये करना चाहिए, उससे एक भाव मन में बना, संभावना है कि अच्छी होगी, तभी विधि बताई गई है। अब उसके फल का वचन भी कर दिया गया, फल कथन भी कर दिया गया, ठीक है। अब उस फल के करने से, फल के कथन से, यानी ये हो गया अर्थवाद, उससे क्या अंतर आएगा? उसमें और अधिक ज्ञान उत्पन्न होगा, और अधिक निश्चय होगा कि मुझे करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। ये ही संप्रत्यय है, निश्चय के लिए, श्रद्धा पैदा करने के लिए। संप्रत्यय को आगे खोला, संप्रत्ययार्था स्तूयमानम श्रद्धधीत इति, जो स्तूयमान है, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, वो स्तोता होता है। स्तूयमान जो जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं वो स्तूयमान है, ठीक है। उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, ईश्वर कोई वस्तु कोई क्रिया, उसके प्रति हमारे मन में भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े कि मेरे को लेना है इसको, पक्का भाव आए, निश्चय आए, आदर का भाव हो, ये संप्रत्यार्थ है। इसके लिए फल कथन किया जाता है, ये अर्थवाद में आता है, कराता है वो, उसके लिए ये स्तुति होती है, अर्थवाद होता है, स्तुत्यर्थवाद इसलिए होता है। क्यों प्रवचनों में ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, करते ही रहते हैं, वेद मंत्र बोलते ही रहते हैं, कारण उसके प्रति। स्तूयमान कौन है? ईश्वर। उन मंत्रों में प्रवचनों में उसके प्रति श्रद्धा हो, सत्यात प्रकाश के बारे में बता रहे हैं, वेद के बारे में बता रहे हैं, तो वो स्तूयमान है अभी, उसके प्रति हमारा आदर भाव बने, स्वीकार्यता बने, हमारी अधिक बने, तत्संबंधित हम कुछ क्रिया इत्यादि करें, इसके लिए होता है। सत्य को धारण कराती है, सत्य को धारण कराती है श्रद्धा, श्रद्धा सत्य को धारण कराती है, ऐसे ही कह रहे हो ना? ये तो आपको पता है, वो आपको पता है कि श्रद्धा का मतलब क्या होता है, इसीलिए तो पूछ रहे हो आप, अपने प्रश्न से बच क्यों रहे हो? इनको इनको डर क्या लग रहा है? अगर मैं यूं हां कर दूंगा तो कहीं भी फिर जो कुछ चाहता हूं वो मेरा खंडन हो जाएगा, या कुछ आशंका है इनको। इसलिए आप पे ही सौंप दिया सारा ईश्वर समर्पण, अपने पे कुछ नहीं लेना है, ठीक है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप क्या कह रहे हैं ये भी तो बताओ, आप क्या आधार बना करके पूछ रहे हो वो भी तो प्रस्तुत करो ना। तो ये कि भाई श्रद्धा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं श्रद्धा? सत्य को धारण करना। तो वो सत्य को धारण करना आ सके तो ये कितनी जल्दी आया बीच में से, मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, बिना पूछे बिना उसके निकल के आ गया एकदम से। तो मैं पूछ रहा हूं, ये नहीं, ये प्रश्न है आपका। बोलिए। जिससे सत्य धारण किया जाता है उसे श्रद्धा कहते हैं। क्या है वो श्रद्धा, वो जिससे, वो किससे, क्या है वो? कोई कर्म होगा, कोई क्रिया होगा। कर्म कोई कुछ भी होगा, कोई चीज होगा जिससे नहीं, कोई चीज नहीं, क्या है वो? वो श्रद्धा क्या है? आप बता रहे हो ना श्रद्धा का स्वरूप, तो वो क्या है? कर्म है कोई? शारीरिक कर्म है श्रद्धा? कोई शारीरिक कर्म है? वाणी का है, वाचनिक है? नहीं। तो कौन सा कर्म है वो? कौन सा कर्म बचा? परिशेष न्याय तो लगाना पड़ेगा आपको। है? क्यों? परिशेष न्याय से ये बोले हैं ना बोले, हम निर्णय कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कौन सा प्रमाण से? कौन सा प्रमाण है ये? है अनुमान प्रमाण। ये नहीं बोल रहे हैं अब, तीन ही तरह से तो कर्म करते हैं, शारीरिक, वाचनिक और मानसिक। ठीक है, यही तीन प्रसिद्ध हैं। दो का ही उन्होंने मना कर दिया, तीसरे के लिए चुप बैठे हुए। तो परिशेष न्याय कौन सा प्रमाण है? अनुमान का कौन सा भाग है? आप लोग क्यों बोल रहे हैं? अनुमान कौन सा वाला अनुमान? सामान्य तो दृष्टि। कैसे? वहां दो व्याख्याएं की गई हैं, तीन अलग और तीन अलग, दो दो ढंग से तीन तीन शब्द प्रयोग किए गए और दो तरह से व्याख्या। तो उसी छुपे हुए को ही तो उद्घाटित किया। शेषवत शेषवत। तो शेषवत में पूर्व और शेष, शेष में तो कारण, कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है, तो इसमें कार्य को देख के कारण का अनुमान कैसे है वो बताओ। समझाओ मेरे को। बताओ। देखो फिर चुप हो गए। यानी मूल बात अभी समझ में नहीं आई हुई थी, थोड़ा थोड़ा सुन लिया और लग गया कि हाँ ये उत्तर है, लेकिन अंदर समस्या बनी हुई है अभी। सत्येंद्र जी कैसे? शेषवत में कार्य से कारण का अनुमान किया जाता है, तो यहाँ घटा के बताओ। दूसरी व्याख्या लगी। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ पे हम पांच व्यक्ति हैं, इसमें चार व्यक्ति उपस्थित हैं और एक व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ है, तो हमारी कोई जैसे चोरी हुई, पांच व्यक्ति बाहर हैं और एक व्यक्ति यहाँ है, तो हमारी कोई चीज चोरी। ठीक है, उदाहरण उदाहरण रहने दो, उदाहरण रहने दो, आपको पता है। इसमें इन्होंने सुकामा जी ने उदाहरण अच्छा दिया था इनकी संचिका के अंदर, कि किसी का चश्मा छूट गया या कोई वस्तु इन्होंने लिखी थी पुस्तक या क्या चीज लिखी थी। एक तो हम वो उदाहरण दें जैसा मैंने दिया था चोरी वाला, वो नकारात्मक था, सकारात्मक था। इनको बताया नहीं था लेकिन इन्होंने अपनी संचिका में लिखा उसको। आप चोरी वाला ही बता रहे थे, तो उसी में मेरे को याद आया ना, मैं बता रहा हूं देखो उदाहरण कैसे अच्छा हो सकता है। और तो इन्होंने अपनी उसमें लिखा कि किसी की कोई वस्तु छूट गई है, मोबाइल या घड़ी वड़ी, मोबाइल, तो उसने पूछा भाई पांच ही तो जने थे, मेरा तो है नहीं, इन तीन से भी पूछ लिया, पांच जने थे मेरे सहित तीन का या जितने भी थे, अब एक से अभी पूछा नहीं है, तो हमें ये निश्चित हो गया कि ये इसी का है। ठीक है, बात वही है लेकिन एक अच्छा अच्छा उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो परिशेष से पता लग गया कि मानसिक कर्म है। ठीक है, किन्होंने अभी हमारे नवीन नूतन ही रुतर नैयायिकों की बात चल रही है तो मानसिक श्रद्धा एक मानसिक कर्म है। ठीक है, मानसिक भाव है। तो जब हम किसी कर्म की प्रशंसा करते हैं, उसके फल का कथन करते हैं, तो मन में एक क्रिया होती है, एक भाव होता है। क्या भाव? ये मुझे करना चाहिए। ये जो भाव है, क्योंकि ये इसका फल है, ये सत्य है ना, ये चीज है और ये इसका फल है, ये सत्य है, और उसको हमने धारण कर लिया तो श्रद्धा होगी। ठीक है, आपकी परिभाषा में, आपके खांचे में फिट करके बताया। किससे धारण किया? मन से धारण किया। आपको दूसरी तरफ ले जाऊं तो मैं भटका करके, मन के माध्यम से धारण किया। मेरे को पता है आप कुछ और पूछना चाह रहे हो, लेकिन मैंने उत्तर दे दिया, मन से धारण किया। उत्तर तो दे दिया ना मैंने। कई बार उत्तर, सामने वाले के प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो तो क्या कर दे? किससे धारण किया? तो से वाला देख करके मन से धारण किया। अब उसको पता नहीं है तो वो हाँ कर देगा। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि उसको लगेगा मैंने से पूछा था और इसने उत्तर दे दिया। तो ये कैसे धारण होगा? तो ये अर्थवाद वचन से इसका सही उत्तर ये है। स्तुत्यर्थ जो हमने स्तुति जो की, फलवाद किया, फल का कथन किया, इससे हमारे मन में श्रद्धा पैदा हुई, हो जाती है, ऐसे ही होती है। अगर यदि श्रद्धा से सत्य को प्राप्त कराने वाली श्रद्धा होती है, तो हम दूसरे विधर्मियों में भी कई बार श्रद्धान्वित होते हैं, वो सत्य को धारण नहीं कराते, वो कैसे श्रद्धा कहलाएगी? उनके प्रति श्रद्धा करते हैं हम, अंधश्रद्धा श्रद्धा तो है। हाँ, अंधश्रद्धा है ये, उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे, वो श्रद्धा भास है। ठीक है, वो भी उसी बात को मान के कह रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा तो यानी सत्य को ही धारण करना कहते हैं, वास्तविक श्रद्धा, वो वास्तविक श्रद्धा है। लेकिन उस जैसा प्रतिरूप कि जिसमें हम लाभ देखते हैं, वो भले ही गलत बताया गया हो कि शराब पीने से ये लाभ है, कॉफी पीने से ये लाभ है, और फलाना फलाना ऐसे ऐसे ऐसे ये लाभ होते हैं। आजकल बहुत उल्टी सीधी चीजों के लिए बहुत लाभ बताए जाते हैं, तो उसके प्रति लोगों को रुचि हो जाती है, इच्छा हो जाती है। तो ये भावना तो स्तुत्यर्थवाद में तो सब जगह घटेगा। अब वो उचित अनुचित क्या है, ये एक अलग विवेचनीय विषय बनेगा, हानिकारक लाभकारक है। लेकिन जहां जहां स्तुति करेंगे, वहां वहां मन में जो भाव पैदा होगा, वो श्रद्धा है यहां पर। ठीक है, दो सौ अठारह दूसरी पंक्ति, सर्वम अजयन, सर्वम सब वस्तुएं, सब कुछ जो उनकी कामना थी, जो वस्तुएं थी, जो शत्रु थे, उन सबको जीत लिया उन्होंने, प्राप्त कर लिया सब, जो कुछ भी अजयन अजयन। आप क्षत्रिय प्रत्यय अंत देख रहे हो, अयजन यजन करते हुए सर्वजिता, तृतीया एक वचन, सर्वजित के द्वारा देवा, देवों ने क्या किया? सर्वम अजयन अजयन अजयन, जय अर्थ में है। उसी बात को आगे खोला गया है, सर्वस्य आप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वम एव एतेन आप्नोति सर्वम जयति। बोलिए, बंद कर दो उसको, नहीं चल रहा है तो बंद कर दो उसको, नहीं चल रहा है तो है? हाँ। अर्थवाद और असत्य भाषण। असत्य भाषण मिथ्या होता है, अर्थवाद स्तुति कथन होता है। बोलिए कौन सा? अर्थवाद में जैसे रुचि पैदा कर दे उसके लिए कुछ बातें कही जाती हैं, बढ़ा चढ़ा के भी कही जाती हैं, लोक में प्रचलित है, शास्त्रों में भी ऐसा होता है। आयुर्वेद में कितनी औषधियों के लिए लिखा हुआ है, इस औषधि को सेवन करो तो इतनी आयु हो जाएगी, हजार साल की आयु हो जाएगी। एक व्यक्ति थे, उनका शरीर स्थूल था, पेट बढ़ गया था काफी, तो उसको कम करना था। तो एक हमारे दूसरे उपदेशक थे, उन्होंने कहा कि कोई औषधि आपको देते हैं, अपना चिकित्सकत्व तो दिखाना था जो भी था। तो एक नुस्खा लिखा हुआ मिला कि इस औषधि को खाने से पेट ऐसे अंदर चला जाता है जैसे समुद्र का पानी उड़ जाए तो गड्ढा हो जाता है, है? समुद्र में पानी उड़ जाए तो समुद्र कैसे यू नीचे चला जाता है, ऐसे यानी पेट अंदर चला जाएगा, बराबर ही नहीं अंदर चला जाएगा, यू अंदर हो जाएगा, जैसे शेर का होता है या कुत्ते का होता है, विकोदर होता है, यानी छोटा, बिल्कुल छोटा होता है, अंदर चला गया होता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसी औषधि है। तो ना तो वहां समुद्र है, ना वो पानी है, और ना उस तरह से गड्ढा होता है। ये अलग बात है कि उन्होंने कई महीने मेहनत करके और लंबा चौड़ा नुस्खा था बनाई और दी बड़ी आशा से, और वैसा तो हुआ नहीं, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ कई महीने बाद मैंने पूछा है कि वो समुद्र और गड्ढा कहाँ है अभी वो इतनी प्रशंसा कर रहे थे, और इतनी मैंने कहा ठीक है चलो, वो कर रहे थे जैसे कि धनवंतरी वैद्य बन के आ गए हो और बस अब तो चिटकियों में ऐसा ये लिखा हुआ है और ये करेंगे और बनाएंगे और जैसे पूरा विश्व को निरोग कर देंगे। बिल्कुल हो सकता है। इससे एक तो है, या तो हम उस शास्त्र को गलत माने, एक तो ये बात आएगी जैसा कि हम प्राय निष्कर्ष ले लेते हैं, अथवा अब तो उपदेश है और फिर भी नहीं हो रहा है तो कर्म कर्तृ साधन वैगुण्य में कहीं वहीं वहां वैगुण्य देखना होगा। वो कई लोग कुएं में पंप सेट लगाते हैं पानी खाली करने के लिए, लेकिन वो खाली नहीं होता, वो पानी उतना ही बना रहता है, उधर पानी भी निकलता रहता है लेकिन फिर भी पानी वहीं बना रहता है, टूटता ही नहीं है पानी, टूटता है मतलब नीचे नहीं जाता है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वो जो पंप है वो पानी को नहीं फेंक रहा है, पंप पानी को फेंकने में उपाय नहीं है, यदि उपाय होता तो पानी नीचे चला जाता। ठीक निष्कर्ष है ना, है? हाँ क्यों कर रहे हो, ठीक निष्कर्ष है ना, है? दूसरा निमित्त बना हुआ है, पानी आ रहा है, तो कितनी औषधि लेते रहो, यदि उसकी पूर्ति फिर वैसी की वैसी चल रही है अभी भी, तो वो औषधि क्या करेगी, वो औषधि क्या करेगी? हमारा आहार तो वो का वो चल रहा है, पाव पाव भर काजू खाए जा रहे हैं, विशेष मिठाइयां खाई जा रही हैं जो कि गरिष्ठ होती है, जो कि चर्बी बढ़ाए शरीर में, अब करते रहो कितना भी क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अर्थवाद आप जो कह रहे थे सत्य असत्य का, ये अर्थवाद ऐसे होते हैं, इसको सत्य असत्य के उस रूप में ना देखिए, क्योंकि वक्ता ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये वास्तव में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो शास्त्र के बहुत सारे वचन हमें गलत दिखेंगे और गपोड़े लगेंगे, हमें कहेंगे गलत है, शास्त्र पर ही हमें अश्रद्धा हो जाएगी, लेकिन भाषा का ये प्रयोग है, अतिशोक्तिपूर्ण बातें कही जाती हैं वो वक्ता भी जानता है और श्रोता भी जानता है। बोले हवाई जहाज ऐसी है कि यहां बैठे और दिल्ली पहुंचे, बस चुटकी में पहुंचते हैं, और बैलगाड़ी में या रेल में तो घंटों लगते हैं, इसमें तो बैठे और पहुंचे बस। अब ये कथन मान लो जो जानते भी हैं तो उसको कोई मिथ्या कहता है क्या? हाँ, आप मिथ्या कह सकते हो कि नहीं, चुटकी बजे चुटकी में देखो, घड़ी देखो कितना समय लगा, वहां पहुंचने में कितना समय लगा, आप झूठ बोल रहे हो। ये कथन कर सकते हैं? कर सकता है ना, कर तो सकता ही है कोई, ना क्यों कर रहे हो कि नहीं कर सकते, बोल तो सकता ही है, तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? छल का प्रयोग है। इसको करके वक्ता का खंडन करना, भाई वक्ता का अभिप्राय क्या था? वक्ता ये थोड़ा कहना चाह रहा था कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगेगा। बोले आप उसके पास चले जाओ, आपका काम चुटकी बजाते ही कर देगा। अब चुटकी बजाने में एक सेकंड लगता है, वक्ता का अभिप्राय क्या है? वक्ता के अभिप्राय को समझ करके ही खंडन किया जाता है। सत्य को अगर ठीक ढंग से नहीं समझा हमने, यदि सत्य को हमने केवल शब्दों तक सीमित रख लिया, केवल शब्दों तक, तो हम सत्य के जंजाल में फंस के रह जाएंगे। सत्य शब्दों में भी रहता है, असत्य शब्दों में भी रहता है, लेकिन उसके पीछे भाव को भी अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, अब किसी ने कहा कि मैं अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंच रहा हूं, वो 2 घंटे में पहुंचा नहीं, 15 मिनट विलंब हो गया, आधा घंटा विलंब हो गया, झूठ बोला आपने, बोला है ना झूठ? उसने कहा था मैं 2 घंटे में पहुंचूंगा, लेकिन 2 घंटे में तो पहुंचा नहीं, झूठ हुआ ना, अटक गए, उलझ गए, झूठ क्या बोले, उसको झूठ बोले तो भी फंसे और नहीं झूठ बोले तो भी फंसे। क्यों? विलंब, विलंब हो सकता है, तो झूठ तो हो गया ना, असत्य तो वादन हो गया ना, आपने कहा था कि 2 घंटे में पहुंचेंगे, मैं 2 बजे पहुंचूंगा या 3 बजे पहुंचूंगा, झूठ हो गया या नहीं? लगभग कहना चाहिए था, तो कुछ लोग फिर जो इस रहते हैं तो लगभग लगाने लग जाते हैं, वो भी प्रयोग होता है कि वे क्या करें इससे बचने के लिए। लेकिन सत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप सत्य शब्दों के आधार पर करने लग जाओगे तो बहुत सी बातें जो सत्य नहीं होती हैं उसको भी सत्य मान लेंगे, और जो सत्य है उसको भी हम असत्य मान लेंगे। भाषा बड़ी व्यापक है, भाषा के प्रयोग बड़े व्यापक हैं। अब कई जने ऐसे कहते हैं कि आज सारी दुनिया भ्रष्ट हो गई है, बोलते हैं ना। अब मेरे जैसा उसको खंडन करे कि आप ये सारी दुनिया क्यों बोल रहे हो, आप तो नहीं हो और मैं भी नहीं हूं, और दुनिया के क्या सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं, रिश्वत लेते हैं? नहीं, कुछ लोग सज्जन भी हैं। तो ठीक है, कई व्यक्ति इस ढंग से अति अति अतिशयोक्ति करें तो थोड़ा टोक सकते हैं उनको, भाई इतना ज्यादा मत कहा करो, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर वक्ता का अभिप्राय अधिकांश में है कि आजकल जिसे देखो वो भ्रष्ट दिखाई देता है, जिसे देखो अनैतिक है, उतने अर्थ में वक्ता बोल रहा है, तो उसका ये शब्द भी ठीक माना जा सकता है, सत्य माना जा सकता है। उसका भाव है कि भाई प्राय करके हो गए, कुछ अति की जाती है, कुछ अति करके किया जाता है, भाषा के प्रयोग है, उनमें असत्य नहीं होगा। हाँ, कोई तथ्यात्मक चीज होती है, वहां अगर बिल्कुल हम कथन करते हैं और उसमें अति बढ़ा के करते हैं, वो तो बिल्कुल झूठ है, लेकिन ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि ये जो अर्थवाद है ये तो फिर असत्य हो गया, असत्य कथन, उसको असत्य कथन नहीं कहा जाता है। वक्ता उस तथ्य को नहीं बताना चाह रहा है, वो केवल प्रशंसा के लिए कह रहा है, वो केवल निंदा के लिए कह रहा है। ठीक है, ऐसा करोगे तो मर जाएगा, बोलते रहते हैं, मर जाएगा, ऐसा करेगा तो मर जाएगा, और मरता तो नहीं है, लंबे समय तक जीता है, हानि हो जाएगी, मर जाए हानि हो जाएगी, और कुछ होगा, ये अभिप्राय रहता है वहां पर। और कुछ? संतोष जी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका ठीक अर्थ बताओ, क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है। अगर इसको अर्थवाद में प्रयोग किया गया है और अर्थवाद ही समझ रहे तो बिल्कुल ठीक है कि यहां दुख है, ठीक है, यहां दुख है, छल है, हानि है, और परमात्मा में सुख है, नित्य सुख है, ज्ञान है, परम शांति है, इस अर्थ में अगर बोला गया है तो ये अर्थवाद स्वीकार्य है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य हमारे मिलते ही हैं शास्त्रों के अंदर, ये वाक्य नहीं मिलता, ये तो औरों का बोला हुआ है, लेकिन शास्त्रों में इस तरह के वाक्य मिलते हैं, पर इसका अर्थवाद तो कोई अर्थवाद समझे नहीं और यूं कहने लगे कि ये जगत तो वास्तव में जगत नहीं है, ये ब्रह्म ही है। अब ये अर्थ ले ले, अर्थवाद को तो ये कह नहीं रहा है, अब इसने क्या समझा, अर्थवाद को अर्थवाद नहीं ले रहा है ये, अब वो अभिधा में अर्थ ले रहा है जो कहता हूं। तो गलत अर्थ हो ही जाएगा, वक्ता ने अगर इसी अभिप्राय से कहा, इसी अभिप्राय से हम ले रहे हैं तो दोष नहीं है, पर हम तो गलत अर्थ समझ रहे हैं और वक्ता के अभिप्राय को कह के कह रहे हैं कि इसका तो ये अभिप्राय भी हो सकता है इसलिए हम भी ठीक हैं, ये तो कोई बात नहीं है। वक्ता का अभिप्राय ऐसा था तो वक्ता ठीक है, आप क्या मान रहे हो इस वाक्य से, आप तो यही मान रहे हो ना कि ये वास्तव में है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है इसका, इससे आप अद्वैत सिद्ध कर रहे हो, तो आप जो समझ रहे हो इस वाक्य का अर्थ वो तो गलत ही है, और चूंकि आप कहते हो यही अर्थ है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाक्य भी गलत है आपका। हाँ, अगर आप स्वीकार करते हो कि मैं गलत अर्थ ले रहा हूं इस वाक्य का और इस वाक्य का अर्थ ये अर्थवाद ऐसा है तो वाक्य ठीक है, आप तो फिर भी गलत है क्योंकि आप इसका गलत अर्थ ले रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है सोमदेव जी। आत्मीर जी बताएंगे, पहले मंत्र को तीन बार, अंतिम मंत्र को तीन बार, तो छह ही हुए, समस्या तो इनकी यही है, पंद्रह कैसे होंगे, तीन का और तीन छह ही तो हुए, तो आपको पंद्रह संख्या पूरी करनी है, यही समस्या है आपको। बाकी नौ बज गए हैं, नौ को तो एक एक करेंगे और दो को छह कर देते, नौ छह पंद्रह, नौ को तो नौ हो गए, दो को छह, बीच वाले यानी दो से लेकर के दस संख्या तक के जो हैं नौ, इनको एक एक बार किया है, अब मैं नौ को समझा रहा हूं ना तो इनको लग रहा है कि ये क्या समझा रहे हैं, उसको जल्दी से एक आगे और पीछे का बोल रहे हैं कि ऐसी चीज समझा रहे हैं जो कि मेरे को पता है। हो गया, तो अटके कहां थे इसमें, और ये मेरी परीक्षा ले रहे थे, ये पूछ तो ना रहे थे, क्योंकि मीमांसा तीर्थ तो ऐसा पूछ ही नहीं सकता है, नहीं मीमांसा तीर्थ इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि जानते हुए भी तो पूछा जाता है दूसरों से, मीमांसाचार्य कौन है, मैं मीमांसाचार्य नहीं हूँ, मैं मीमांसाचार्य नहीं हूँ, मेरे को मीमांसाचार्य की उपाधि नहीं मिली हुई है। आप ये कहते हैं आपको तथ्य नहीं पता है कि मैं भी मीमांसा तीर्थ हूँ क्योंकि हमने एक ही कक्षा में बैठ करके पढ़ा है, तो एक मीमांसा तीर्थ दूसरे मीमांसा तीर्थ की परीक्षा कर सकता है ना। ये अपनी जानकारी के लिए नहीं पूछ रहे थे हैं, अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। न्याय दर्शन का ऐसा घोटा लगा कि मीमांसा सा एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, एक समय में एक ही कार्य करना चाहिए, दूसरे कार्य क्योंकि इधर उधर सब लेते हैं ना, तो ये फिर साधकों की रीति नहीं है। साधकों की रीति क्या है, जो कर रहे हो बस उसी में मन रहे पूरा, ऐसा तन्मय हो करके नए दर्शन चल रहा है। ठीक है, समाधि में एक आता है ना, स्मृति परिशुद्ध हो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर का समापत्ति। स्मृति ही हमारे समस्याओं का कारण है, पिछली जो बातें ये ना, हमारे बचपन में ये हुआ, उसने ये किया, उसने ये किया, और वो याद करते हैं तो हमारे को बहुत समस्याएं होती हैं, और उसको हम भूल जाते हैं तो बड़ा आनंद रहता है। विस्मृति का गुण भी एक होना चाहिए, विस्मृति का गुण, नहीं तो गांठ बांध लेते हैं ना घटनाओं को, तो उस विस्मृति के गुण के कारण से एक संतोष की स्थिति आती है, शांति की स्थिति आती है हमारे को। और वो शिविर में पूछा था ना कि वो हमारे को जो ज्ञान है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ। बोले वस्तुनिष्ठ तो हम जानते ही नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ हम उसमें अपने भाव से जोड़ करके जानते हैं, परिशुद्ध तो जानते ही नहीं है। परिशुद्ध हम तब जान सकते हैं जब हम पूर्व जो हमने जाना है उस स्मृति को हटा करके करें तो हम जान सकते हैं। शुद्ध ज्ञान तब आएगा जब हम अपनी पूर्व स्मृतियों को छोड़ करके केवल वर्तमान में केंद्रित रहेंगे। तो न्याय दर्शन परिशुद्ध रूप से आए इसके लिए स्मृति का हटना आवश्यक है। और कोई प्रश्न? चिकते नहीं, ये अर्थवाद कहाँ, कौन से वाक्यों में अर्थवाद ग्रहण किया जाए, कौन सा अभिजा अर्थ लिया जाए, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी हमारी आत्मा की गवाही, अन्य प्रमाण, संभव प्रकृति से, अथवा पढ़ाने वाले बताएंगे कि यहाँ ये अर्थवाद है क्या है, वो हमें देखना होगा, वहां हमें देखना होगा। अर्थवाद भी ले सकते हैं, कई बार गलत का भी अर्थवाद ले सकते हैं, गलत का भी अर्थवाद ले सकते हैं, वो शास्त्रार्थ था। समझे जी, तो वो शास्त्रार्थ था कि बोल के तो करना नहीं है, क्योंकि वो विद्वान तो थे नहीं, बोले चुप ही रह करके करना है, बोले तो मूर्खता आ गई, एकदम पता लग जाएगी, बोलते ही पता लग जाता है कि कितना विद्वान है क्या है। तो उसने ये संकेत किया है, पहले एक किया था, तो एक किया तो उसने सोचा ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहता है, उसने यूं कर दिया, मैं तेरी दो आंख फोड़ना चाहता हूं। तो उसने बगल में बैठे ने क्या बताया उसका कि ये अर्थवाद है, हैं? तू कह रही है कि स्वयं पर चल रहा है। हाँ, तो कह रही है एक ही चेतन सत्ता है, तो एक चेतन सत्ता नहीं, दो दो चेतन सत्ता है। ठीक है, अब इसमें विशेष अर्थ ले लिया ना, तो गलत अर्थ होते हुए भी हम अर्थवाद से सही अर्थ ले सकते हैं, ऐसा ये। और बोले पांच यानी पंच महाभूत हैं, पांच इंद्रियां हैं या पंच महाभूत हैं जो भी था, तो उसने कहा कि अलग अलग काम नहीं करते हैं, मिलते हैं तब काम करते हैं, अलग अलग से सृष्टि नहीं बनती है, जब इनका पंचीकरण होता है तब होता है। तो उसने व्याख्या कर दी, उसने समझा तो ये था, उसने कहा मैं एक झापट मारूंगा, थप्पड़ मारूंगी, अरे थप्पड़ मारेंगे तो मैं घूसा मारूंगा। वो तो मूर्ख था, तो घूसा मारना था उसको तो, लेकिन जो बगल में बैठे थे उसे मैं इसको बताती हूँ अर्थवाद कि इसका क्या तात्पर्य है। तो गलत हो तो भी हम अर्थवाद से उसको सत्य सिद्ध कर सकते हैं कभी ऐसा चाहे तो, अगर हमारी ऐसी नीयत है। लेकिन हमें पता है कि ये आप्त का उपदेश है तब तो हम लगाएंगे, अनाप्त का है तो पता है कि ये मूर्ख है व्यक्ति क्या बोल रहा है। पूछो। ये 11 मंत्र उसको 15 से बनाए, तो शुरू और अंत के जो तीन तीन किए उसको उसी को क्यों किया जाए, और कोई इसके लिए मीमांसा पढ़ेंगे, पहले को ही क्यों किया जाए, अंत को ही क्यों किया जाए, बीच को क्यों नहीं किया जाए। ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं, ये भी तो एक पक्ष है, किसी को भी कर सकते हैं, है? अशोक वाटिका ने किसी को भी कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन शास्त्र ने ही व्यवस्था दी है। दो तीन मंत्र और ले सकते हैं। वो भी एक विकल्प है कि बाहर से कोई चार मंत्र और लेकर के इसमें जोड़ देते हैं, वो भी किया जाता है। वो जोड़े तो कहां जोड़े ये भी विषय आता है, आगे जोड़े पीछे जोड़े अंत में जोड़े कहां जोड़े ये सारी चर्चा चलती है। हाँ विजय जी, विधि के बिना हो सकता है, ये भी मीमांसा में आया। कई बार विधि नहीं होती है, केवल प्रशंसा प्रशंसा होती है। ठीक है, बच्चे से ये नहीं कहा जा रहा कि व्यायाम करो, को देखो ये हीरो है, ये दो दो घंटे व्यायाम करता है, देखो कितना सुंदर दिखता है, जिम जाता है कितना सुंदर दिखता है, व्यायाम करने से देखो सुंदरता आती है, व्यायाम करो ये नहीं कह रहे हैं। तो यदि विधि वाक्य के बिना भी स्तुति की जा रही है तो विधि उसमें अंतर्भावित होती है, मीमांसा में आता है ये विषय। और उल्टा भी करके देख लीजिए कि कहीं विधि विधि है और स्तुति नहीं की गई है, तो विधि भी उसकी स्तुति इसके साथ जुड़ी हुई है कि हम किसी चीज को करने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है हम उसकी प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, उसमें लाभ देख रहे हैं, क्योंकि विधि तो उसी की होती है जिसमें लाभ होता है। लाभ ना हो और विधि कर दे शास्त्र, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी बात है, दोनों बातें ठीक है। मीमांसा का विषय अभी नहीं लेते हैं, तो न्याय को आगे चलाते हैं। देखिए पृष्ठ संख्या 219, पीछे 65वां सूत्र हमने प्रारंभ किया था, स्तुतिर निंदा परकृति पुराकल्प इति अर्थवाद। अर्थवाद के चार भेद किए थे, स्तुति भी अर्थवाद है, निंदा भी, परकृति भी और पुराकल्प भी। स्तुति और निंदा के बारे में कल देख लिया था, अब परकृति और पुराकल्प इनके बारे में भाष्यकार बता रहे हैं कि कहते हैं अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेयवाद परकृति ही। अन्य कर्तृक, अन्य के द्वारा की गई लेकिन व्याहतस्य विपरीत किया गया, उसके द्वारा गलत किया गया है, उसका उस विधि का कथन करना ये परकृति है। दूसरे ने कुछ किया और वो विपरीत किया, वो बताते हुए कथन करना, तो वो चूंकि उसने गलत किया है तो इसको हमें नहीं करना है, ये बताना है। विरुद्ध कर्म की विधि को बताने वाला कि हम करें भी नहीं भी करें लेकिन दूसरे ऐसा करते हैं, विपरीत कथन है। पहले एक विधि कर दी गई और दूसरे कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये जो बताना है इसको कहते हैं परकृति। लेकिन है वो व्याहत, यानी विपरीत का कथन किया गया है। कैसे है वो भाष्य में बता रहे हैं, हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिघारयन्ति अथ पृषदाज्यम। अल्पविराम, हुत्वा मतलब होम करके, वपाम एव अग्रे अभिघारयन्ति, वपा पे अभिघारण करते हैं, अभिघारण मतलब है घृत का सेचन करते हैं, ऊपर से घी डालते हैं, अभिघारण। जैसे कि खिचड़ी पे हम कुछ डालते हैं, ऊपर घी डालते हैं, वो आहुतियां भी देते हैं, यानी ऊपर से सेचन जो करते हैं ना उसको अभिघारण बोलते हैं। तो वपा पर वो डालते हैं अभिघारण, ये कब करते हैं, हुत्वा होम करके, अथ पृषदाज्यम फिर पृषदाज्य का अभिघारण करते हैं। पृषदाज्य बोलते हैं घी और दही, उसका मिश्रण मिला हुआ भाग, घी में दही डाला हुआ होता है और उसके टुकड़े टुकड़े कुछ दिखेंगे सफेद सफेद छोटे छोटे से, उस मिश्रण को बोलते हैं पृषदाज्यम, उस पर अभिघारण करते हैं, उस पर और घी डालते हैं। वपा का मतलब होता है शरीर में एक झिल्ली होती है, पेट में झिल्ली जैसी होती है, उसको वपा बोलते हैं। आधुनिक भाषा में उसको बोलते हैं ओमेंटम। अंदर एक झिल्ली होती है, डायाफ्राम नहीं, नहीं प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा तो गर्भाशय में होता है, जेर जिसको बोलते हैं वो अलग चीज है। एक होता है डायाफ्राम, यानी फेफड़े और आते हैं और यकृत इनके बीच में जो एक झिल्ली होती है वो अलग होती है, वो नहीं। लेकिन अंदर आते रहती हैं छोटी बड़ी आते हैं अन्य अवयव, उन सबके ऊपर एक झिल्ली सी रहती है, उस झिल्ली को फैलाव, एक पतली सी बहुत पतली झिल्ली होती है वो, उसको निकालते हैं, उसको वपा कहा जाता है। ओमेंटम, ओमेंटम, ओमेंटम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आते हैं उनमें गति होती रहती है, तो उनमें परस्पर घर्षण से वहां आघात ना हो जाए, घाव ना हो जाए, फट ना जाए, ये सब ना हो। उसके लिए क्या होता है कि आंतों की अंदर भी झिल्ली होती है, बाहर भी झिल्ली होती है, पूरी आंत बनी हुई है और उसके ऊपर भी फिर झिल्ली होती है और बीच में पानी जैसा रहता है चिकना चिकना, तो गतियां होती रहती है इतनी चिकनी चिकनी से, इधर उधर होते रहते हैं आप, न्योली क्रिया भी कर लेते हो, सब घुमा लेते हो तो होता नहीं है, दर्द नहीं होता, एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। उसमें यदि पानी ज्यादा बढ़ने लग जाता है तो फिर रोग हो जाता है, जिसे जलोदर बोलते हैं, एसाइटिस, पेट पानी ज्यादा से होता है, उसमें कुछ स्राव आता रहता है, निकलता रहता है, वो स्वाभाविक उचित मात्रा में रहता है, जैसे मुंह में लार आती है, आंख में पानी रहता है एक उचित मात्रा में तो ठीक रहता है, वो ज्यादा हो जाता है तो ऐसे ही फेफड़ों में भी होता है, फेफड़े हैं उसके बाहर झिल्ली है और फिर हमारी छाती है उसकी पसलियां हैं, अंदर मांस है, उधर भी झिल्ली हो तो उन दोनों के बीच में झिल्ली होती है और उसमें पानी होता है चिकना, ताकि सांस लेते हैं करते हैं तो घर्षण नहीं होता है। कभी वो पानी सूख जाता है तो उसको प्लूरिसी बोलते हैं, ड्राई प्लूरिसी, शुष्क फुफ्फुसोत, उसमें क्या होता है फिर चिकनाई कम होती है तो सांस लेते समय घर्षण होता है, दर्द होता है, वो कहता है मेरे यहां दर्द होता है, रोगी आता है यहां दर्द लग रहा है मेरे को, और कईयों में वो पानी बढ़ जाता है तो वेट प्लूरिसी बोलते हैं उसको, आर्द्र फुफ्फुसोत, उसमें पानी बढ़ जाता है तो भारीपन हो जाता है, वहां पर जगह कम बचती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, हृदय पे भार पड़ता है, भारी भारीपन लगता है, जकड़ा जकड़ा लगता है, तो छेद करके उसका पानी निकालते हैं। तो ये झिल्लियां सब जगह रहती हैं अंदर, तो आंतों में भी रहती है, उसकी वो एक परत झिल्ली सी होती है खुली, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर होती है, जैसे मुंह के अंदर म्यूकस कहते हैं लार को, श्लेष्मा को, तो जो उसको करती है ये अंदर की तरफ होती है, अंदर यानी मुख से लेकर के आंत, गले में, आंतों में, अंत तक, मल द्वार तक, पूरे में रहती है और खासतौर से मुंह और इनमें रहती है, जो अंदर वाली झिल्ली होती है जो म्यूकस को निकालती है, चिकना चिकना भी निकालती है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये चीज मैं कह रहा हूं, आंतें, आंतों के बाहर फिर और एक झिल्ली होती है, उस जैसी कीजिए, कहिए वो पतली झिल्ली होती है एक बहुत। तो मुख्य बात है हवन करके पहले वपा का अभिघारण करता है और फिर पृष्ठाज्य का अभिघारण करता है, ये एक वचन है। तद उह चरकाध्वर्य वह पृष्ठाज्यम एव अग्रे अभिघारयन्ति, लेकिन चरकाध्वर्य होते हैं एक विशेष मत संप्रदाय, उस शाखा वाले, वो पृष्ठाज्य को पहले अभिघारण करते हैं, वपा को नहीं करते हैं, है? अभिघारण सेचन ऊपर से, हाँ। ये अभिघारण की बात है, केवल ऊपर जो घी सींचा जाता है ना, केवल उसकी बात है। यहां जो प्रचलित अर्थ है वो मैं बता रहा हूं, उस तरह के वाक्य वहां पर मिलते हैं और लोग देते भी हैं, आजकल भी देते हैं, उसको देने की बात नहीं है, वहां भिन्न अर्थ लेने चाहिए, क्या अर्थ लेने चाहिए अपने आप में एक विशेष बना हुआ है। समदे जी चेन्नई गए थे ना आप? आप नहीं गए थे, और कोई नहीं गया था चेन्नई, तो हम लोग वो पशु सोमयाग, उसमें पशु को मार करके फिर करते हैं वो साक्षात, तो उसको देखने के लिए हम मैसूर से चेन्नई गए थे, उसी को देखने के लिए खास तौर से, नहीं जब मैसूर में पढ़ते थे हम लोग, यानी 2010 की बात है, 2010 में गए थे, तो वो वपा लाए, वो अभिघारण किया, उसका पकाना करना जो प्रक्रिया करते हैं, वो प्रक्रिया करते हैं, तो वो वपा होती है, एक झिल्ली है, झिल्ली है वो लोग देते हैं ऐसी आहुति, लेकिन वैदिक दृष्टि से वो ठीक नहीं है। अनुसंधे ठीक है, वो कुछ कार्य हमारे लिए भी बाकी है जो हमें करना है। आगे देखिए, तो चरकाध्वर्य वह पृष्ठाज्यम एव अग्रे अभिघारयन्ति, अल्प विराम, अब एक वचन दिया इन्होंने, विपरीत अल्प विराम से लीजिए, अग्ने प्राणा पृष्ठाज्यम स्तोमम प्रषिदाज्यम में य पे बिंदी लगा लीजिए, और प्रषिदाज्यम अलग शब्द है और स्तोमम अलग शब्द है, स्तोमम के बाद में विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। इत्येवम अभिदधति, तो ये जो बीच वाला है अग्नेः प्राणा प्रषिदाज्यम स्तोमम, ये मंत्र का भाग है, इस पर से बोलते हुए पहले प्रषिदाज्य को का अभिघारण करता है, इस मंत्र को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं ये। तो सामान्य विधान तो वपा का है और ये पहले प्रषिदाज्य का अभिघारण करते हैं, तो ये क्या हुआ, अन्य कर्तृकस्य व्याहतस्य विधेयवाद परकृति ही। ये जो ये भी एक तरह का वो लोग ऐसा करते हैं ये बताया जाता है, इसको निंदा के रूप में भी ले सकते हैं कि विधि तो ये है लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, उनका कथन करना ये भी अर्थवाद है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वो लोग ऐसा करते हैं। अलग अलग परंपराओं में कोई चीज गलत बात आ जाती है, हम कहते हैं वो लोग तो ऐसा करते हैं, वो गलत है तो ये निंदार्थवाद है, और अगर हम उसको ठीक मानते हैं तो कहते वो ऐसा करते हैं तो वो स्तुति में चला जाएगा, वो लोग ऐसा करते हैं तो स्तुति को बताएगा, लेकिन दोनों तरह वो अर्थवाद, दूसरे के किए हुए को कथन करना ये भी अर्थवाद के रूप में आ सकता है, लेकिन इसको अलग कर दिया परकृति ही, दूसरे के द्वारा किया गया। अब है पुराकल्प, तो ऐति ही यह समाचरित विधि ही पुराकल्प, इतिहास में आचरण की गई कोई जो बात है उसको बता करके जो विधि की जाती है, कहा जाता है, कथन किया जाता है, उसको पुराकल्प कहते हैं। उदाहरण दिया, तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्मणा बहिष्पवमानम साम स्तोमम अस्तौषन योने यज्ञम प्रतन्वामहे इत्येवम आदि। ये योने यज्ञम प्रतन्वामहे, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, मंत्र का भाग है। तो एतेन, इससे पहले ब्राह्मणों ने बहिष्पवमान नाम के सामस्तोत से स्तुति की, सामस्तोत है ये, स्तोम है, सामस्तोम है, गायन किया जाता है स्तुति, और वो बहिष्पवमान नाम के उससे उन्होंने स्तुति की, ये मंत्र दे दिया इत्येवमादि। उन्होंने ऐसा किया था ये कहते हुए हमें भी ऐसा करना चाहिए प्रशंसा के रूप में, देखो उन्होंने ऐसा किया था, देखो तो रामचंद्र जी भी यज्ञ करते थे, अब ये कथन क्या है, रामचंद्र जी भी यज्ञ करते थे, इससे जुड़ी भी बात है, इसमें विधि ही एक तरह से की जा रही है, अर्थवाद है ये, वो भी करते थे, यानी ये कर्म ऐसा है जिसको वो भी करते थे। आप रामचंद्र जी की पूजा करते हो, रामचंद्र जी किसकी उपासना किया करते थे, वो परम पिता परमात्मा की, निराकार की उपासना करते थे, तो अब ये कहते हुए हम क्या कह रहे हैं, इतिहास का प्रयोग कर रहे हैं, पुराकल्प का प्रयोग कर रहे हैं, और ये कहते हुए हम परमात्मा की, निराकार परमात्मा की स्तुति की प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थवाद कर रहे हैं, इस तरह भी किया जाता है। आगे अब प्रश्न कर रहा है कि कथम प्रकृति ही पुराकल्पौ अर्थवादौ इति, पुराकृति और अर्थ, पुराकृति और प्रकृति और पुराकल्प, ये अर्थवाद कैसे हैं, इनको अर्थवाद में क्यों लें, स्तुति और निंदा को तो अर्थवाद में समझ में आ रहा है, इनको अर्थवाद क्यों माने, ये प्रश्न कर दिया। तो उत्तर दिया जा रहा है, स्तुति निंदा वाक्येन, स्तुति और निंदा वाक्य के द्वारा अभिसंबंधात, संबंध होने से, अच्छी प्रकार संबंध होने से, विद्याश्रयस्य कस्यचित अर्थस्य, विधि के आश्रित किसी अर्थ का, अर्थ के द्योतनात्, द्योतन करने से, इंगित करने से अर्थवाद हुई थी, ये अर्थवाद है। जब हम स्तुति प्रशंसा भी करते हैं, स्तुत्यर्थवाद निंदार्थवाद करते हैं, तो उससे विधि के किसी न किसी अंश की तरफ हम संकेतित करते हैं, ये करणीय है। तो पुराकल्प आदि के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा भी, हम विधि में स्थित किसी अंश को विशेष रूप से जनाते हैं, द्योतित करते हैं, उधर प्रेरित करते हैं, इसलिए ये भी अर्थवाद है। एक तो होता है इतिहास, पुराना इतिहास केवल, कि उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, बस उन्होंने ऐसा किया, इसमें विरुद्ध नहीं है कहीं कि विधि से कोई विपरीत हो। और एक होता है कि शास्त्र में ये विधि है लेकिन ये लोग ऐसा करते हैं, निंदा में चला गया। शास्त्र में ये विधि है और इसीलिए ये व्याहतस्य शब्द इन्होंने जोड़ दिया है। वो ऐसा करते हैं, वो प्रकृति के रूप में का हो सकती है, प्रशंसा में भी कहीं हो सकती है, निर्भर करेगा। आगे 66वां सूत्र, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। अनुवाद को तीसरा खोल रहे हैं अभी, क्योंकि पीछे जो वाक्यों का भेद किया था इन्होंने, विधि, अर्थवाद और अनुवाद, ये तीन बताया था, उसमें अब अनुवाद के बारे में बता रहे हैं कि विधि के, विधि विहितस्य, विधि के द्वारा कहे गए का अनुवचनम, फिर से कथन करना अनुवाद कहलाता है। एक तो ये अर्थ है सूत्र का, एक दूसरे ढंग से अर्थ है विधि और विहित का अनुवचन। विधि और विहित दोनों अलग अलग मानेंगे जब, यद्यपि यहां एक वचन ही है, उदयवीर जी ने ऐसा ही अर्थ किया है, विधि से जो विहित है उसका अनुवचन करना। लेकिन वात्स्यायन भाष्य में जो व्याख्या की गई है उसमें विधि को अलग और विहित को अलग मान करके व्याख्या की गई है, दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। भाष्य, विध्यनुवचनम च अनुवादो विहितानुवचनम च, तो विहित का अनुवचन, विधि का अनुवचन ये अनुवाद है, और विहित का अनुवचन अनुवाद है, दो बातें कह दी गई। इसको खोल रहे हैं आगे, इनका क्या अर्थ, भेद क्या है इनमें। पूर्वः, पूर्वः मतलब विध्यानुवचनम, विध्यनुवचनम, पूर्वः शब्दानुवादो, जहां शब्द का अनुवाद किया जाता है, जो का तू शब्द बोला जाता है, विधि में जो शब्द थे बिल्कुल जो का तू बोला जाना, ये विध्यनुवचन है। और अपरो अर्थानुवाद, अपर मतलब विहित, उसका, उसके अर्थ को फिर भिन्न शब्दों में बोलना, बात वही कह रहा है लेकिन भिन्न शब्द बोल रहा है, इसको विहितानुवचन कहा गया। जैसे कि कोई कहे कि ईश्वर नित्य है, नित्य है, अब ये नित्य नित्य शब्द बोले बार बार, कस्मै देवाय हविषा विधेम, कस्मै देवाय हविषा विधेम इत्यादि, जो के तू आ रहे हैं, यूं का यूं हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अथवा कोई कहे संध्या करो, संध्या करो, संध्या करो, अब ये तीन बार बोला, अब संध्या करो ये एक जो शब्द है, इसको जो का तू दोबारे बोला है, जो का तू तिबारे बोला है, ठीक है। ये जो जब शब्द को हम जो का तू बोलते हैं, इसको कहते हैं विध्यनुवचन। और विहितानुवचन है, उसके लिए संध्या करो, ध्यान करो, उपासना करो, भगवान की भक्ति किया करो, ये जो बोले हैं भाव तो वही है, अर्थ तो वही है, जो पहले में संध्या करो का अर्थ था वही है, लेकिन शब्द बदल गए हैं। तो विध्यनुवचन और विहितानुवचन को इस तरह से वात्स्यायन जी ने भिन्न किया है। तो पूर्व है शब्दानुवाद, अपरो अर्थानुवाद, यथा उदाहरण दे रहे हैं, पुनरुक्तम द्विविधम एवं अनुवादोपि, जैसे पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है, पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है, और इसी प्रकार से अनुवाद भी दो प्रकार का होता है। अनुवाद को पुनरुक्ति से अलग कर दिया था इन्होंने, अनर्थक जो है वो पुनरुक्ति और सार्थक है वो अनुवाद। अच्छा, पुनरुक्ति दो तरह की नहीं हो सकती है, एक तो है कोई वक्ता बिल्कुल उसी वाक्य को बार बार बोलता रहे, उसी वाक्य को ज्यों का तू, इसे भी पुनरुक्ति कहते हैं, और एक वो उन शब्दों को तो ज्यों का तू नहीं बोल रहा है, वाक्यों को, लेकिन बात वही वही बोल रहा है, भिन्न भिन्न वाक्यों से, शब्दों से उसी बात को दोहरा रहा है, इसको भी पुनरुक्ति दोष कहते हैं। जाओ यहां से निकलो, कह सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष भाव भी है। पुनरुक्ति में दोष माना जाएगा, अनुवाद में कुछ सार्थकता वहां देख सकते हैं हम, तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पुनरुक्ति दो प्रकार की होती है, शब्दानुवाद और अर्थानुवाद, इसी तरह अनुवाद भी दो प्रकार का हो सकता है। आगे, किमर्थम पुनर्विहितम अनुद्यते, बोले जो पहले कह दिया गया है उसका फिर से अनुवाद क्यों किया जाता है, तो सिद्धांती उत्तर दे रहा है, अधिकारार्थम, अधिकार के लिए, अधिकार का मतलब है कर्म में प्रवृत्त करने के लिए, वो उसका विषय अधिकृत बन जाए, उसको अपना लक्ष्य बना ले, उसको अपने प्लान में ले ले, योजना में ले ले, योजना बना ले, ये उसको विषय को अधिकृत करना होता है। तो सामने वाला इसको अपनी योजना में सम्मिलित कर ले, शामिल कर ले, उस अधिकार के लिए यह कहा जाता है। इसी को खोल रहे हैं, विहितम अधिकृत्य स्तुतिर्बोध्यते निंदावा, विहित को अधिकृत करके, जो कहा गया है उसको अधिकृत करके या तो स्तुति कही जाती है या निंदा। विधिशेषो वा अभिधीयते, और विधिशेष भी कहा जाता है। विधिशेष का मतलब है कोई विधि कर दी, अब उसके बारे में जो चीजें बची हुई हैं कहने के लिए छोटी मोटी, वो भी कहना, उसके लिए भी पुनर्वचन किया जाता है। बोले कि भोजन बनाओ, भोजन बनाओ, उसके लिए सब्जियों को साफ करो, भोजन बनाओ, ध्यान से बनाओ। अभी भोजन बनाओ, भोजन बनाओ बार बार बोल रहा है, लेकिन किस लिए बोला बोल रहा है? ये बची हुई चीज को बताने के लिए। ठीक है, पहले कह दिया कि आप ये काम करो, व्यायाम करो, फिर दोबारा कहा कि व्यायाम करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे व्यायाम करो। ठीक है, जब ये बता रहे हैं ऐसे ऐसे व्यायाम करो, ये जो ऐसे ऐसे बताते समय साथ में बोला जा रहा है व्यायाम करो, ये तो पुनर्वचन हुआ ना, वो तो कह चुके थे व्यायाम करो, लेकिन बची हुई बात को कुछ बताने के लिए साथ में फिर बोला जाता है ऐसे ऐसे व्यायाम करो, ऐसे ऐसे भोजन पकाओ, ये कहा जाता है शेष का कथन। इस रूप में भी कई बार जो शेष का कथन है वो अनुवाद नहीं है, वो तो पहली बार ही कहा जा रहा है, लेकिन उस शेष का कथन करते हुए साथ में जो कुछ और वचन वाक्य बोले जा रहे हैं, दोबारा बोले जा रहे हैं, उनके लिए कथन है ये। तो स्तुति, निंदा और विधिशेष व अभिप्रेयते। और एक बात बता रहे, क्यों अनुवाद किया जाता है? विहित अनंतरार्थो अपि च अनुवादो भवति। अनंतरार्थो, विहित अनंतरार्थो अपि, जो हमने कह दिया गया है उसके बाद में कोई चीज करनी है, इसके लिए भी अनुवाद किया जाता है, अनंतर विधि को बताने के लिए। व्यायाम करो, व्यायाम करो, फिर स्नान करो। अब ये जो दूसरा वाक्य बोला गया, ये स्नान का विधि वचन है, व्यायाम का नहीं है। ठीक है, स्नान करो एक विधि हो गई, स्नान करो और फिर प्रातराश लो। अब ये जो दूसरा वाक्य है, इसमें प्रातराश को कहना ये अनंतर विधि है, कहना तो उसी को ही चाहते हैं केवल, प्रातराश को करो, लेकिन प्रातराश कब करो? व्यायाम के बाद करो। तो यूं भी कह सकते हैं व्यायाम के बाद प्रातराश करो, लेकिन पहला वाक्य जो मैंने बोला था ऐसा भी बोलते हैं, व्यायाम करो और फिर प्रातराश करो। तो व्यायाम या स्नान करो फिर प्रातराश करो, तो ये जो स्नान करो दोबारा कथन हुआ, इसका प्रयोजन क्या था? प्रातराश को स्नान के अनंतर बताने के लिए। तो अनंतर विधि को अनंतर ये बताने के लिए, क्रम बताने के लिए भी किसी वाक्य को दोबारा बोला जाता है, ये भी अनुवाद है, पुनर्कथन है, लेकिन सार्थक है क्योंकि अनंतर ये को बताने के लिए किया जा रहा है। एक ही विधि होती है, इसीलिए तो इसको अनुवाद कह रहे हैं, व्यायाम करो प्रातराश करो, स्नान करो प्रातराश करो। अब जो व्यायाम करो है वो चूंकि पहले कह चुके हैं, उसको फिर से कथन किया, तो ये तो है अनुवाद, और बाद वाला है विधि, वो विधेय हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। तो विहित अनंतरार्थोपि च अनुवादो भवति एवं अन्यत अपि उत्प्रेक्षणीयम्। इसी तरह से और भी हमें खोज लेना चाहिए कि कहां कहां पुनर्वचन होता है और वो अनुवाद कहलाता है, अनेक तरह से होता है, यानी ये कुछ उदाहरण इन्होंने दिए, आगे और आएगी बात। आगे कहते हैं, लोकेपि विधि अर्थवादो अनुवाद इति च त्रिविधम वाक्यम। लोक में भी विधि, अर्थवाद और अनुवाद तीन ही तरह के वाक्य, तीन तरह के वाक्य होते हैं, शास्त्र में ही नहीं, ब्राह्मणों में ही नहीं, वेद में ही नहीं, लोक में भी ऐसा होता है। ओदनम पचेत इति विधि वाक्यम, चावल पकाए ये एक विधि वाक्य है। अर्थवाद वाक्यम आयुर्वर्चो बलम सुखम प्रतिभानम चान्ने प्रतिष्ठितम। आयु, तेज, बल, सुख, प्रतिभान, प्रतिभान मतलब कहते हैं उहा, प्रतिभा, अचानक उत्तर देना, च अन्य प्रतिष्ठितम, ये अन्न में प्रतिष्ठित हैं, यानी अन्न के आधार पे होते हैं। क्या अन्नम प्राणा प्राण भृताम, अन्नम प्राणा प्राण भृताम, प्राणभृतों के प्राण है अन्न, ये अन्न प्राणभृत यानी जीवित व्यक्तियों के प्राण है। हाँ उसी में ही लेंगे। हाँ उहा वह जो है उहवान प्रतिभावान, उहा तो हो गया तर्क एक तरह से, और प्रतिभा होता है जो प्रातिभ ज्ञान होता है ना, अचानक जो सूझ होती है, अचानक जो सूझता है वो प्रतिभान कहलाता है। उहवान तो मतलब उह वितर्क, वितर्क कर सकता है, उहा पोह कर सकता है जो, और प्रतिभा वो होती है कि अचानक उत्तर दे सकने की सामर्थ्य, नई बात आ गई और उसी समय कुछ न कुछ सोच के उत्तर दे दिया, प्रत्युत्पन्न मति के रूप में कह सकते हैं, ये अंतर हुआ। ये सब अन्न में प्रतिष्ठित हैं, तो ये लोक में भी प्रचलित ही होता है, ये अर्थवाद है। अनुवाद, अनुवाद का बता रहे हैं, पचतु पचतु भवान, पचतु पचतु भवान, पकाओ पकाओ, ये जो कथन किया जा रहा है ये क्या है, इति भवान इति अभ्यास क्षिप्रम पच्यताम इति वा, जल्दी पकाओ इसको बताने वाला है। चलो रास्ते में जा रहे हैं, चलो चलो चलो निकलो निकलो, तीव्रता क्षिप्रता को बताने के लिए, यानी ये अनुवाद, ये पुनर्कथन सार्थक है, इसलिए अनुवाद है, पुनरुक्ति नहीं है। आगे अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम, अंग पच्यताम ये दूसरा है, जल्दी पचाओ, या तो पच्यताम इति अध्येषणार्थम उसको प्रेरित करने के लिए, पचतु पचतु जल्दी के लिए भी नहीं, प्रेरित करने के लिए नहीं, पकाओ पकाओ। बोले जी अष्टाध्यायी याद कर लो, हाँ करो करो, अब ये जल्दी करने के लिए नहीं कह रहे हैं यहां पर, प्रेरणा देने के लिए नहीं, करो अवश्य करो। अंग पच्यताम इति अध्येषणार्थम, पच्यताम एव इति च अवधारणार्थम, पच्यताम एव पकाओ ही, ये निश्चय कराने के लिए, पचतु पचतु ये भी तो एक प्रयोजन होता है ना, नहीं और कुछ मत करना, बस केवल पकाओ, इसको बताने के लिए भी दो बार बोला जाता है। यथा लौकिके वाक्य विभागे न अर्थ ग्रहणात प्रमाणत्वम एवं वेद वाक्य नाम अपि, जिस प्रकार लौकिक वाक्य में ये तीन तरह से हमने विभाग किए और इनके अर्थ, इनसे अर्थ का ग्रहण होता है, इन विभिन्न वाक्यों से किसी निश्चित विशिष्ट अर्थ का ग्रहण होता है, इसलिए इनका प्रमाणत्व है, ऐसे वेद वाक्यों का भी प्रमाणत्व है, इसलिए ये दोष नहीं कहलाएंगे। आप तो उपदेश में उसने दोष बताया था कि ये पुनरुक्त दोष है, बोले नहीं ये सार्थक होने से ये भी अनुवाद है, दोष नहीं है, प्रमाण है ये। तो एवं वेद वाक्यानाम अपि विभागेन अर्थ ग्रहणात् प्रमाणत्वं भवितुम अर्हति, वेद वाक्यों का भी प्रमाणत्व है, इससे उनका अप्रमाणत्व नहीं होता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, न अनुवाद पुनरुक्तयोर विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्ते है, अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई विशेषता नहीं है, समानता है, तो समानता होने से, ये समानता क्यों है, शब्दाभ्यासोपपत्ते है, शब्द के अभ्यास की उपपत्ति होने से, दोनों जगह शब्द का अभ्यास यानी आवृत्ति की जा रही है, इसलिए तो समान ही हुए। भाष्य पुनरुक्तम असाधु साधुर अनुवाद इति अयम विशेषो नोपपद्यते, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, आपने पुनरुक्त को तो असाधु कहा था और अनुवाद को साधु कहा था, ये जो विशेष कथन कर रहे हो ये सिद्ध नहीं हो रहा है, संगत नहीं है। कस्मात उभयत्र ही प्रतीतार्थ शब्दो अभ्यस्यते, अल्पविराम, दोनों ही जगह पे प्रतीतार्थ शब्द, ऐसा शब्द जिसने अपने जो जान लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञात हो गया है, ज्ञात शब्द का ही अभ्यास किया जा रहा है, आवृत्ति कर रहे हैं। चरितार्थ से शब्द से अभ्यासात उभयम असाधु इति, जो शब्द अर्थ को बता चुका है उसका फिर से कथन करना ये असाधु है। आगे सिद्धांती उत्तर दे रहा है, शीघ्रतर गमनोपदेशवत अभ्यासात न अविशेषः, शीघ्रतर गमन अपेक्षाकृत और शीघ्रता से जाओ, इस उपदेश के समान अभ्यास के होने से न अविशेष है, अविशेष नहीं है यानी विशेष है, अनुवाद अलग है और पुनरुक्ति अलग है। अनुवाद के बारे में बताया था, हाँ पीछे बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथों में शास्त्रों में तीन तरह के वाक्य होते हैं और तीन वाक्य विभाजन इसलिए किया था कि उनकी अर्थवत्ता बता सकें। देखो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, इसकी स्पष्टता के लिए बताया था। और पूर्व पक्षी कहे कि ये निरर्थक है, बोलिए तीनों तरह के वाक्य लोक में भी देखे जाते हैं और लोक में वो सार्थक होते हैं, तो जैसे लोक में सार्थक होने से उनका प्रमाण है, ऐसे वेद में भी ये सार्थक हो रहे हैं तो उनका भी प्रमाण होगा। अनुवाद में भी उस वाक्य को बताएंगे, जगह उसको बता दिया, फिर यहाँ तीनों को बता दिया, सामूहिक रूप से बता रहे हैं। आगे 68 का भाष्य, न अनुवाद पुनरुक्तयोर और अविशेष, अनुवाद और पुनरुक्ति में अविशेष नहीं है। अविशेष नहीं है तो क्या है? अविशेष नहीं है इसका क्या मतलब है सत्यव्रत जी? विशेष है, अविशेष नहीं है आत्मन जी, अविशेष नहीं है का मतलब है? अविशेष, विशेष को तो मना कर दिया ना यहाँ पर, तो सामान्य है। अविशेष नहीं है इसका मतलब है सामान्य है। इस प्रकार जी अविशेष सामान्य नहीं, ये तो उल्टी बात होगी। आपने तो उल्टी बात बोल दी, उल्टा बोला ना इन्होंने, विशेष है, अविशेष नहीं। हाँ अविशेष नहीं है तो विशेष है, ठीक है। तो भाष्य देखिए, न अनुवाद पुनरुक्तयो हो अविशेष कस्मात अर्थवादो अभ्यासस्य अनुवादत्वात्। अर्थवाद अर्थवतो, हाँ अर्थवतो माने जो प्रयोजन वाला है, सार्थक है, उस अभ्यास के अनुवाद होने से इसलिए विशेषता है। समाने अभ्यासे पुनरुक्तम अनर्थकम, समान अभ्यास करने पर पुनरुक्त होता है वो अनर्थक होता है। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, सार्थक अभ्यास को अनुवाद कहते हैं। शीघ्रतर गमनोपदेशवत् सूत्र का अंश है, उसको खोल रहे हैं आगे। शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम इति क्रियातिशयो अभ्यासे नैव उच्यते। क्रियातिशय शीघ्रतरत्व, तो शीघ्रम गम्यताम शीघ्र जाओ, शीघ्रम शीघ्रम गम्यताम ये कहने पे जो शीघ्र शब्द की आवृत्ति की गई ये शीघ्रतर अर्थ को कहती है, और जल्दी जाओ और अधिकता को कहना चाहते हैं। तो जैसे ये सार्थक है, उदाहरणार्थम च इदम, ये तो उदाहरण मात्र है, ऐसा और भी बहुत कुछ देख लग सकते हैं। सूत्र में उदाहरणार्थ है और क्या क्या चीजें हैं तो बता रहे हैं। एवं अन्योपि अभ्यास पचति पचति इति क्रिया अनुपरम, पचति पचति पकाता है पकाता है, ये क्या बता रहा है? क्रिया के अनुपरम को, यानी घर में जाओ वहां पकाता ही पकाते रहते हैं, सुबह जाओ तो कुछ ना कुछ पका रहे हैं, दोपहर में जाओ तो, शाम को जाओ तो, कभी भी उनके घर जाओ रसोई में कुछ ना कुछ पकाते रहेंगे, कुछ ना कुछ बनता रहेगा। ये किस बात को बता रहा है? क्रिया के अनुपरम, तो पचति पचति पकाता पकाता रहता है, क्रिया के अनुपरम को बता रहा है, ये भिन्न प्रयोजन हो गया। आगे ग्रामो ग्रामो रमणीय इति व्याप्ति ही, संस्कृत में भारत कितना महान है, यहाँ का प्रत्येक बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है और बच्ची बच्ची सीता है, नदी नदी गंगा है, पत्थर पत्थर। तो जब ये आवृत्ति की जा रही है तो वहां व्याप्ति सबके लिए वो कथन किया जाता है, ये एक विशेष अर्थ आ रहा है। तो ग्रामो ग्रामो रमणीय इति व्याप्ति, परिपरि त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव इति परिवर्जनम, त्रिगर्त को छोड़ छोड़ करके देव हुआ तो परिवर्जन अर्थ में ये परिपरि दो बार हुआ, दूर दूर दूर दूर उससे अलग विशेष अर्थ को कह रहे हैं। अध्यधि कुड्यम निषण्णम इति सामीप्यम, अध्यधि कुड्यम, कुड्य कहते हैं दीवार को, उसके अधिक उड्यम भी बोल सकते हैं कि उसके सहारे से बैठा है, और अध्यधिक उड्यम है मतलब उससे और सटके को अच्छी तरह से सट करके बैठा हुआ है। तो अधि अधि जो है समीपता को अधिक बताता है, अध्यधिक उड्यम निषण्णम, निषण्णम यानी उपविष्टम बैठा है, इति सामीप्य को बताता है। तिक्तम तिक्तम इति प्रकार, और यहां भोजन में क्या तिक्त तिक्त है सारा, या गुजरात में देखेंगे तो मीठा ही मीठा है, मीठू नहीं मीठू नहीं, मीठू तो नमक होता है, मीठा मीठा ही मीठा, कि भाई दाल ले तो भी मीठा, सब्जी ले तो भी मीठा, चीनी गुड़ मराठी महाराष्ट्र में भी होते, गुजरात में ज्यादा है, गुड़ डालेंगे चीनी डालेंगे बोले मीठा ही मीठा है, हरियाणा में जाओ तो मीठा ही मीठा, ऋषि उद्यान में प्रातराश करो तो मीठा ही मीठा है, उब जाते हैं कहीं जने, नमकीन होता कब होना चाहिए प्रातराश में कभी कभी, और दक्षिण में जाओ तो नमकीन चरफरा खट्टा खट्टा खास तरह से, ये भी खट्टा वो भी खट्टा वो भी खट्टा, खट्टा पर उसमें ज्यादा, अथवा जिसमें भी देखो उसमें नारियल, इसमें नारियल उसमें नारियल, बिना नारियल के उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस दृष्टि से तिक्तम तिक्तम इति प्रकार, प्रकार को बता रहे, ये भी तिक्त ये भी तिक्त ये भी तिक्त, यहां आए तो बोले हर चीज फीकी है, ये भी फीका वो भी फीका, रोटी में भी नमक नहीं, दाल में भी नमक नहीं, सब्जी में भी नमक नहीं, फीका फीका फीका सारा सारा ऐसा, अथवा रूखा रूखा सारा रूखा रूखा। विद्वत गोष्ठी में गए थे तो बाहरी सी बात में बोलने लगे जी रूखा रूखा था भोजन वहां पंचकूला, नहीं भोजन मैंने यही कहा जो आप बोल रहे हो, मैंने कहा भोजन तो अच्छा था, तो जैसे गुरुकुलों में ऊपर से घी डलता है ना, इसमें भी घी डलता है, तो थोड़ा सा उनका अभ्यास है खाने का, तो बोले जी भोजन रूखा रूखा था, मैंने कहा पहले बताते थे घी का डब्बा मंगवा लेते आप, घी डाल लेते उसमें, यो तो घी चुपड़ी थी, रोटी सब कुछ ठीक था, लेकिन जो अतिरिक्त था वो नहीं, तो बोले जी रूखा रूखा था। अभी जो रूखा रूखा शब्द आया ये किसको बता रहा है, प्रकार को बता रहा है, ये भी रूखा वो भी रूखा ये भी रूखा, तो तिक्तम तिक्तम इति प्रकार है, प्रकार को बता रहा है ये। एवं अनुवादस्य स्तुति निंदा शेष विधि अधिकारार्थता विहित अनंतर्यथा अनंतरार्थता च इति, इस प्रकार अनुवाद की क्या क्या भेद कर दिए, एक तो स्तुति, एक निंदा, एक शेष विधि, पीछे बताया जा चुका ये शेष विधि, और अधिकारार्थता उस तरफ जाना, और विहित अनंतरार्थता ये भी बताया गया 220 पृष्ठ पर। आगे किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धारात एव शब्दस्य प्रमाणत्वं सिद्ध्यति, बोले प्रतिषेध के हेतु का, प्रतिषेध के कारण का उद्धार कर देने मात्र से शब्द का प्रमाणत्व सिद्ध हो जाता है, यानी पूर्व पक्षी ने शब्द प्रमाण पर कुछ दोष दिखाए थे, ये मिथ्या होता है ये होता है, और उन दोषों को दिखा के उसने शब्द प्रमाण को खंडित किया था, सिद्धांति ने उन दोषों को हटा दिया यानी उद्धार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया, तो बोले जो वो प्रतिषेध के हेतु थे उसके उद्धार से ही क्या ये प्रमाण सिद्ध हो जाएगा, हमने जो दोष दिखाए थे वो दोष नहीं है यहां, इतने मात्र से वो प्रमाण सिद्ध हो जाएगा या इसके प्रमाण में कुछ और सकारात्मक भी कथन करोगे, तो ये पूछा किम पुनः प्रतिषेध हेतु उद्धारादेव शब्द से प्रमाणत्व सिद्ध थी, तो सिद्धांति कह रहा है न इतना ही नहीं और भी है, अतश्च इसलिए अब प्रमाणे बताया जा रहा है। अंतिम सूत्र 69वां, एक सूत्र और मानते हैं कई जने भाष्य के भी, चलो यहां तो एक है, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्, मंत्र आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान, मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्य के समान तत्प्रामाण्यम उसका भी प्रामाण्य है। पहला वाला जो प्रामाण्य है वो दृष्ट है, अब तो उपदेश दो प्रकार का, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, तो ये जो पहले वाला है मंत्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान ये लगेगा दृष्टार्थ में, और तत्प्रामाण्यम में लगेगा उसका प्रामाण्य, मतलब आप्तोपदेश का वो भाग जो अदृष्टार्थ है उसका भी प्रामाण्य होता है, क्यों आप्त प्रामाण्यात, आप्त के प्रामाण्य होने से, आप्तोपदेश होने से वो भी प्रामाणिक माना जाएगा। भाष्य किम पुनर् आयुर्वेदस्य प्रामाण्यम, आयुर्वेद का प्रामाण्य ये कैसे पता लगा, आयुर्वेद की प्रामाणिकता कैसे है, ये कैसे माने? आयुर्वेद जो आयुर्वेद है, चिकित्सा शास्त्र जो भी आयु का वेद है, यत तत् आयुर्वेदे न उपदिश्यते, जो जो भी आयुर्वेद के द्वारा उपदेश किया जाता है, क्या इदम कृत्वा इष्टम अधिगच्छति न, इदम इष्टम अधिगच्छति, इदम वर्जयित्वा अनिष्टम जहाति, अल्पविराम, इसको करके इच्छित फल को प्राप्त करता है और इसको छोड़ करके अनिष्ट को यानी हानि को छोड़ देता है। यही तो कथन होंगे वहां, जो भी होंगे औषधि के, दिनचर्या के, खान पान के, सबके दो ही भाग में, इसको करो तो ये लाभ होगा, इसको छोड़ो नहीं तो ये हानि होगी, दो तरह से कथन होते हैं। तो इस ये जो वचन है, तस्य अनुष्ठीय मानस्य तथा भाव, उसको जो जो अनुष्ठान कर रहा है उसमें वैसा ही प्राप्ति हो जाती है, उसको तथा भाव हो जाता है। इसी को खोल रहे हैं सत्यार्थता, ये सत्यार्थता है, और इसी को आगे खोल दिया अविपर्य, ये उल्टा नहीं है, ठीक है, सत्यार्थता। प्रवचन का विषय बनेगा सत्यार्थता, प्रसन्नता हुई, सत्यार्थ शब्द आया नहीं दिए हैं आयुर्वेद के, निश्चय होता है। ये अर्थवाद और ये सबका भी उदाहरण ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी दिया है, यही सूत्र और ये व्यासवात्सायन भाष्य सहित भी वहां वर्णन किया गया है, वेद नित्यत्व विचार और संज्ञा विचार वहां पर दिए हुए हैं। ये ऐसा महर्षि दयानंद ने भी ये पढ़ा होगा है, यहां से शब्द उठाया होगा उन्होंने, सत्यार्थ शब्द और इतिहास है, नहीं अब समुल्लास शब्द की बात नहीं चल रही है, सत्यार्थ प्रकाश के सत्यार्थ शब्द की बात चल रही है, है? यहां से उठाया होगा, हो सकता है, हम भी महर्षि के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं, महर्षि भी इन्हीं रास्तों से गुजरे थे, हम भी इन्हीं रास्तों से गुजरे। एक के मन में इच्छा हुई कि महर्षि जिस जिस रास्ते से गए थे मैं उस रास्ते से जाऊंगा, ठीक है, और वो तो संभव नहीं था, नहीं तो महर्षि ने जिस जगह पैर रखा था बिल्कुल उसी जगह अपना पैर रखते हुए अगला पैर भी महर्षि के पैर में पैर रख करके मैं चलूंगा, क्योंकि उनके पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए, महापुरुषों के पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो पदचिन्ह अब क्या करें, अब कोई कहे कि भाई आप महर्षि के पदचिन्हों पर नहीं चलते, पदचिन्ह ही नहीं है, विरोधी दुनिया ऐसी थी कि और ये प्रकृति ऐसी है कि महर्षि के पदचिन्ह ही नहीं छोड़े, अब हम महर्षि के पदचिन्हों पर कैसे चले, नहीं, अगर महर्षि के पदचिन्ह होते तो मैं अवश्य महर्षि के पदचिन्हों पर चलता, आप भी नहीं चल रहे महर्षि के पदचिन्हों पर, आप भी महर्षि के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, है ही नहीं तो कहां से चलेंगे, यही तो, इसलिए हमारा मेरा भी दोष नहीं है, और आप मेरे को कह रहे हो महर्षि के पदचिन्हों पर चलें, आप भी नहीं चल रहे हो महर्षि के पदचिन्हों पर, कहां नहीं, मैं पदचिन्ह की बात कर रहा हूं अभी। तो तथा भाव सत्यार्थ अभी पर्य है, लेकिन कुछ तो चल रहा है ना मन के संतोष देने के लिए, नहीं तो महर्षि के प्रति श्रद्धा कैसे होगा कि भाई हाँ हाँ हम भी कुछ महर्षि के अनुरूप चल रहे हैं, ये भाव कैसे आएगा, नहीं तो शब्दिक शाब्दिक रहेगा। आगे देखिए मंत्र पदानाम च विषय भूत, इसमें श के बाद में यह जोड़ लीजिए, विषय भूत अशनि प्रतिषेधार्थानाम प्रयोगे अर्थस्य तथा भावः, ये तो आयुर्वेद का बताया, अब मंत्र का बता रहे हैं। मंत्र पदों में जो विषय भूत अशनि है, विषय भूत अशनि है, उन जो कि प्रतिषेधार्थ हैं, उनके प्रयोग से अर्थस्य तथा भावः, उसका वैसा ही होना, एतत् प्रामाण्यम, इसलिए मंत्रों का भी प्रामाण्य है। विषय भूत अशनि, विषय रूप अशनि कहते हैं वज्र को, विद्युत को, तो जो विषय हैं ये कैसे हैं, वज्र रूप हैं, विद्युत रूप हैं, जैसे विद्युत हमारे पे पड़ती है, वज्र पड़ता है तो हमारे को हानि होती है, तो ये जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय, काम क्रोध लोभ मोह आदि विषय, ये जो है ये हमारे वज्र की तरह हानि करते हैं। मंत्रों में ऐसा कहा गया और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ इससे हानि होती है, मंत्रों का भी प्रामाण्य है। ये दृष्टार्थ मंत्र ले लिए हैं। आगे किम कृतम एतत्, ये कैसे प्रामाण्य हुआ? आप्त प्रामाण्य कृतम, आप्तों के द्वारा प्रामाण्य कृत है, ये आप्तों का कथन है। किम पुनर आप्ता नाम प्रामाण्यम, अच्छा आप्त क्यों प्रामाणिक है, वे आप्तों को आप प्रामाणिक क्यों मान रहे हो? ये वचन क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि आप्तों के हैं। आप तो क्यों प्रामाणिक है? तो उसके लिए उत्तर दिया, साक्षात कृत धर्मता भूत दया यथा भूतार्थ चिख्या पैशा इति। तीन बातें हैं, एक तो है साक्षात्कृत धर्मता, आप्तोपदेष्टा को साक्षात्कृत धर्म अवश्य होना चाहिए, यानी उसको प्रत्यक्ष होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए, पहली शर्त है। अगर ये नहीं है तो बाकी के दोनों हो तो भी वो आप्तोपदेष्टा नहीं कहला सकता। लेकिन केवल यथा साक्षात्कृत धर्मता हो तो भी वो आप्तोपदेष्टा नहीं बन सकता, उसके साथ साथ भूत दया भी होनी चाहिए, प्राणियों के प्रति दया का भाव कि इनके हित के लिए मैं कुछ बोलूं, बताऊं, जो मैंने प्राप्त किया है वो मैं इनको बताऊं। अगर जान लिया है, ठीक ठीक जान लिया है, लेकिन भूत दया नहीं है तो आप्तोपदेष्टा नहीं बन पाएगा। और केवल भूत दया है किसी में लेकिन साक्षात्कृत धर्मता नहीं है, वो भी आप्तोपदेष्टा नहीं बन सकता। भूत दया से वो कुछ कर तो रहा है लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है, वो कुछ गलत करवा बैठेगा हमारे से। वो कह रहे मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूं। हाँ श्रीमान, आप हित के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन साक्षात्कृत धर्मता आपकी नहीं है, आपका भाव गलत नहीं है लेकिन आपका ज्ञान अशुद्ध है, वो इसलिए आपकी दया भी कोई काम नहीं करेगी, वहां पर वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी। तो साक्षात्कृत धर्मता और भूत दया, और ये दोनों भी किसी में हो, लेकिन यथा भूतार्थ चिख्या पैशा, मैंने जैसा जाना है वैसा का वैसा मैं बताऊं, ये भावना अगर नहीं है तो भी वो गलत बता देगा। हाँ लिया होगा, अच्छा हाँ, तो महर्षि ने तो शास्त्र तो पढ़े ही थे। आगे आप्ता खलु, इसी को खोल रहे हैं, ये तो वार्तिक था। आप्ता खलु साक्षात्कृत धर्माण, साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, और इदम हातव्यम इदम अस्य हानि, ये छोड़ने योग्य है। और क्यों छोड़ने योग्य है? क्योंकि इसमें ये हानि है, ये उनको पता रहता है। हाँ इदम अस्य हानि है, तो इसकी हानि का कारण ये है, ये छोड़ने योग्य है और इसमें ये हानि का कारण ये है। हानि हेतु अल्प विराम, इदम अस्य अधिगंतव्यम इदम अस्य अधिगम हेतु, ये प्राप्त करने योग्य है और ये क्यों प्राप्त करने योग्य है उसका कारण भी वो बताते हैं। दूसरी बात, इति भूतानि अनुकंपन्ते, इस प्रकार से भूतों के प्रति प्राणियों के प्रति वो अनुकंपा करते हैं। तेषां खलुवै प्राणभृताम स्वयं अनवबुद्ध्यमानानां न अन्यत उपदेशात अवबोध कारणम अस्ति, ये जो प्राणी हैं जो स्वयं नहीं जान पाते हैं उनके लिए उपदेश के अतिरिक्त बोध का और कोई साधन नहीं है, वो जान ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं लगेगा, उनकी बुद्धि नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। तो आप्तोपदेष्टा यानी जो वैज्ञानिक हैं, ऋषि हैं, वो अपने उस विशेष जाने हुए को दूसरों को बताते हैं, तब जा करके होता है। सब जने सब चीजें नहीं जान सकते, सब जने औषधि नहीं जान सकते, खान पान नहीं जान सकते और कुछ नहीं जान सकते, इसलिए ये दूसरों को बताते हैं, ये बताना आवश्यक है, इसलिए आप्तोपदेश की आवश्यकता है, आज भी है पहले भी थी। न च अनवबोधे समीहा वर्जनम वा, अगर कोई नहीं जाने अनवबोध हो तो न तो प्राप्ति की इच्छा हो सकती है न वर्जन की इच्छा हो सकती है। न वा अकृत्वा स्वस्ति भाव, और बिना किए स्वस्ति भाव होता भी नहीं है, कल्याण नहीं होता है, करना तो पड़ेगा और यानी ग्रहण करना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा तब कल्याण होगा, और ग्रहण करना और छोड़ना बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। ना भी अस्य अन्य उपकारो अपि अस्ति, समाप्त करना है। इन्होंने पहले ये घड़ी देखी। देखे सोचा तो तीन पृष्ठ बचे शायद पूरा नहीं होगा, बोले कहीं आचार्य जी उस घड़ी के अनुसार तो नहीं चल रहे, कहीं उसमें समय हो इसलिए वो कर रहे हैं, तो इन्होंने उस घड़ी को भी देखा। पूरा कर देते हैं हम इसको। हाँ चलो, ना भी अन्य उपकार को अस्ति ना भी अन्य, मतलब उपदेश के अतिरिक्त कोई उपकारक नहीं है ऐसे व्यक्तियों का जो स्वयं नहीं जान सकते, उनके लिए उपदेश के अतिरिक्त और कोई उपकारक नहीं है। हंत वयम एभ्यो यथा दर्शनम यथाभूतम उपदेशा उपदिशामः त इमे, तो ये कहते हैं कि हम इनको यथा दर्शनम जैसा हमने जाना है वैसा ही इनके लिए बताएंगे। तथाभूतम होना चाहिए यहाँ पर, यथाभूतम तथाभूतम उपदिशामः, यथा दर्शनम तथाभूतम उपदिशामः त इमे श्रुत्वा, ये सब लोग इसको सुन करके प्रतिपद्यमानः जान करके हेयम् हास्यन्ति अधिगंत्यम गंतव्यम एव अधिगमिष्यन्ति इति एवं आप्तोपदेश। छोड़ने योग्य को ये छोड़ देंगे और प्राप्त करने योग्य को ही ये प्राप्त करेंगे, इसलिए आप्तोपदेश है। एतेन त्रिविधेन आप्त प्रामाण्येन परिगृहितो अनुष्ठीयमानो अर्थस्य साधको भवति। तो एतेन त्रिविधेन, ये तीन प्रकार के, तीन प्रकार का हो गया ना, आप्त प्रामाण्येन, आप्त के प्रामाण्य के द्वारा। आप्त का प्रामाण्य कैसा है, जो तीन लक्षणों से युक्त है, कौन कौन से, साक्षात्कृत धर्मता, भूत दया और यथा भूत चिक्या पहिषा, इन तीन लक्षणों से प्रामाण्य से युक्त परिगृहित अनुष्ठीयमान अर्थ का ये साधक हो जाता है, प्रयोजन को पूरा करता है। एवं आप्तोपदेश है प्रमाणम, इसलिए आप्तोपदेश प्रमाण है। एवं आप्ता प्रमाणम, ये कड़ी में क्या हुआ, हो गया अब समय हो गया, अच्छा एवं आप्तः प्रमाणम, इस प्रकार से आप्त प्रमाण है। दृष्टार्थेन आप्तोपदेशेन आयुर्वेदेन अदृष्टार्थो वेद भागो अनुमातव्य प्रमाणमिति। दृष्टार्थ जो आप्तोपदेश है, आयुर्वेद है दृष्टार्थ है, उससे वेद का अदृष्टार्थ भाग भी अनुमातव्य है, अनुमान कर लेना चाहिए कि ये भी प्रमाण है। आप्त प्रमाण से हेतु समानत्वादिति, आप्त प्रमाणत्व इस हेतु के समान होने से, आप्त का प्रामाण्य है ये भी आप्त के द्वारा कहा गया है, ये भी आप्त के द्वारा कहा गया है। दृष्टार्थ को हमने देख लिया है तो अदृष्टार्थ पे भी हमें उसकी प्रामाणिकता समझनी चाहिए, वो सिद्ध होता है कि वह प्रामाणिक है। अस्यापि च एक देशो, इसका भी एक देश, इसका मतलब दृष्टार्थ का भी, मंत्र जो है, मंत्र का जो दृष्टा एक भाग है उसका भी एक देश, क्या, ग्राम कामो यजेत इत्येवम आदिर दृष्टार्थ तेन अनुमतव्यमिति। वेद का जो भाग है वो वैसे अदृष्टार्थ है, आयुर्वेद से मंत्र को, वेद के भाग को प्रमाणित समझना चाहिए एक बात, और वेद का भी जो भाग दृष्टार्थ है उससे वेद के अदृष्टार्थ भाग को भी प्रमाणिक समझना चाहिए दोनों दृष्टियों से। तो ग्राम कामो यजेत, जो गांव की कामना करता है उसको यजन करना चाहिए। तो इत्येवम आदिर दृष्टार्थ, ये दृष्टार्थ है तेन अनुमातव्यम। लोके च भूयान उपदेशाश्रयो व्यवहार, और लोक में भी बहुत अधिक उपदेश के आश्रित व्यवहार देखा जाता है, स्वयं अनुभव करके व्यवहार हो ऐसा भी होता है, लेकिन सुनकर के भी हम बहुत सारा व्यवहार करते हैं, बहुत अधिक व्यवहार केवल दूसरों के द्वारा बताने पे होता है। लौकिकस्य अपि उपदेष्टुः उपदेष्टव्यार्थ ज्ञानेन परानुजिघृक्षया यथाभूतार्थ चिख्यापैषया च प्रामाण्यम तत्परिग्रहात् आप्तोपदेश प्रमाणमिति। लोक में भी किसकी बात का प्रमाण होता है, तो लोकस्य अपि उपदेष्टुः, जो उपदेष्टा है उसका, उपदेष्टव्यार्थ ज्ञानेन, जो उपदेष्टव्य अर्थ है, जो बताने योग्य चीज है उसके ज्ञान से, वो उसको जानता है, उस ज्ञान के द्वारा परानुजिघृक्षया, दूसरे को अनुग्रह की इच्छा से, उसको जनाने की इच्छा से, ग्रहण करवाने की इच्छा से, ग्रह धातु है, यथा भूतार्थ चिख्या परीक्षा, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बताने की इच्छा से वहां उस व्यक्ति का प्रामाण्य होता है। लोक में यदि कोई भिन्न प्रकार का व्यक्ति हो जो उस विषय में जानता ही नहीं हो, उसका कथन हम प्रामाणिक नहीं मानते, अथवा हमें पता लग गया ये तो इस विषय में जानता ही नहीं है, यूं ही बोल रहा था, तो हमारा मन में उसका प्रामाण्य चला जाएगा। और वो जानता है लेकिन हमें पता लग गया कि इसमें भूत दया नहीं है, ये चिकित्सक ऐसा है, जानता तो है लेकिन ये मेरे से शोषण करने के लिए मेरे को रोग बता रहा है या परीक्षण बता रहा है, भूत दया का भाव चला गया तो हमारे मन में उसके प्रति आप्तोपदेष्टा का भाव चला जाएगा। ठीक है, भूत दया भी है और ये ठीक ठीक बताता है मेरे को, जैसा है वैसा ही बताने की इच्छा रखता है, ये टालमटोल नहीं करता, उल्टा सीधा झूठ नहीं बोलता है, जो आज चर्चा का विषय था, तो हमारे पे उस पे विश्वास आता है, पूरा विश्वास आता है। तो तत् परिग्रहार आप्तोपदेश है प्रमाणमिति, इन सब तीनों का परिग्रह होने से मिलने पर वो आप्तोपदेश प्रमाण कहलाता है। आगे दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अनुमानम, दृष्टा और प्रवक्ता इन दोनों के एक होने से भी हम अनुमान करते हैं कि ये सत्य हैं। दृष्टा कहते हैं मंत्र दृष्टा और प्रवक्ता कहते हैं बोलने वाले, बताने वाले, आयुर्वेद आदि ग्रंथों को बताने वाले। जो आयुर्वेदिक आदि ग्रंथों को के प्रवक्ता थे वो ही मंत्रों के दृष्टा भी थे, क्योंकि वही व्यक्ति थे। इनके द्वारा कहे हुए ग्रंथों में ये चीजें मिल रही हैं, ये प्रामाणिक हैं, तो उन्होंने जिनको पढ़ा, जिसको वो मानते हैं, वो भी प्रामाणिक होंगे, ये भी एक अनुमान कर सकते हैं। भाष्य यह एव आप्ता, ए कर लेना इसको, यह एव आप्ता वेदार्थानाम दृष्टा रहा, जो आप्त लोग वेदार्थों के दृष्टा थे, जानने वाले थे। प्रवक्ता रश्च ते एव आयुर्वेद प्रभृति नाम, वे ही आयुर्वेद प्रभृति के प्रवक्ता, बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। इति आयुर्वेद प्रामाण्यवत एतत् प्रामाण्यम अनुमातव्यम, इस प्रकार आयुर्वेद के प्रामाण्य के समान वेदादि का भी आप्तोपदेश का भी प्रामाण्य समझना चाहिए। आगे नित्यत्वात् वेद वाक्यानां प्रमाणत्वे, आ की मात्रा हटा लेना, प्रामाण्यत्व की जगह प्रमाणत्वे, तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात् इति उक्तम। देखो सूत्र में क्या लिखा था, तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्, आप्त प्रामाण्य होने से इनका प्रामाण्य है, हेतु क्या दिया था, आप्त प्रामाण्यात्। तो ये कह रहे हैं कि वेद वाक्यानाम नित्यत्वात् प्रमाणत्व, वेद वाक्य तो नित्य है, उसे नित्य होने से वो प्रामाणिक है, ये तो उसका प्रमाणित्व सिद्ध है ही, ये कहने की क्या आवश्यकता थी। वेद वाक्यों के नित्य होते हुए भी उनके प्रमाणत्व के लिए उनका आप्त प्रामाण्यत्व होना आवश्यक है, केवल नित्यत्व से उनका प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता है, आप्त प्रामाण्य होने से ये प्रामाणिक है। तो नित्यत्वात् वेदानां प्रमाणत्वे सत्यपि उक्ते अपि तत् विपरीत अल्प विराम में ले लो, तत् प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्य, सूत्र का अंश है, इति उक्तम, ये सूत्र में कहा गया है, ये होते हुए भी ये कथन किया गया, क्योंकि ये कहना आवश्यक है। क्यों, शब्दस्य वाचकत्वात् अर्थ प्रतिपत्तौ प्रमाणत्वम अल्प विराम न नित्यत्वात्, शब्द का प्रमाणत्व क्यों है, वो वाचक होने से अर्थ का जनाने वाला है, शब्द वाचक होता है और उससे हमें अर्थ का ज्ञान होता है, इसलिए उसका प्रमाणत्व है, न कि उसके नित्य होने से। कोई शब्द नित्य है और अर्थ का ज्ञापक नहीं है, प्रत्यायक नहीं है, उसका कोई प्रामाण्य नहीं होगा। तो नित्यता इसमें प्रमाणत्व का हेतु नहीं है, उससे अर्थ का ज्ञान होता है हमें, इसलिए वो प्रामाणिक है। नित्यत्वे ही सर्वस्य सर्वेण वचनात् शब्दार्थ व्यवस्था अनुपपत्ति ही, अगर कोई ये कहे कि मात्र नित्यत्व के कारण से इसका प्रामाण्य है, फिर तो सब शब्दों का सर्वस्य सर्वेण वचनात्, सब वस्तुओं का सभी वचनों के द्वारा शब्द से अर्थ की अव्यवस्था की अनुपत्ति हो जाएगी। यदि केवल नित्यत्व मात्र से वो जनाता है तो घट शब्द वृक्ष को बता देना चाहिए, क्यों, वो नित्य है, अगर नित्य मात्र से है तो नित्य है, तो नित्य से तो सब अर्थों को बता देना चाहिए, अव्यवस्था हो जाएगी। मात्र नित्यत्व से नहीं, निश्चित शब्द निश्चित अर्थ को बताता है, इसलिए उनका प्रामाण्य है। आगे न अनित्यत्वे वाचकत्वम इति चेत न, अनित्यत्वे वाचकत्वम इति न, अगर कोई कहे कि इसको आप अनित्य मानोगे तो इसको तो वाचक ही नहीं मान सकते, आप शब्दों को आप अनित्य मान रहे हो तो इनका वाचकत्व ही नहीं सिद्ध हो जाएगा, वाचकत्व ही नहीं रहेगा। तो बोले नहीं, अनित्य है इसलिए उनका वाचकत्व नहीं रहे, ऐसा आप कह रहे हो तो ऐसा कथन ठीक नहीं है। वाचकत्व के लिए नित्यत्व होना आवश्यक नहीं है, क्यों, लौकिकेषु अदर्शनात्, लोक में ऐसा नहीं देखा जाता है, लोक में शब्द के अनित्य होते हुए भी उनका प्रामाण्य देखा जाता है, वाचकत्व देखा जाता है, वो शब्द अनित्य है, नए नए बनाए हुए शब्द हैं, फिर भी उनका वाचकत्व देखा जाता है। तो कोई ये सोचे कि ये नित्य नहीं मानेंगे तो इनका वाचकत्व भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लोक में अनित्य मानते हुए भी उनका वाचकत्व सिद्ध रहता है। ते भी नित्य इति चेतना, कोई कहने लगे ये लौकिक शब्दों को भी फिर हम नित्य ही मान लेना, क्योंकि उनका वाचकत्व है इसलिए वो नित्य होंगे, ऐसा अगर कहे तो ये ठीक नहीं है। क्यों, अनाप्तोपदेशात अर्थ विसंवादो अनुपपन्नः, जो अनाप्तों का उपदेश है, उपदेश नहीं, उनके अर्थ का विसंवाद यानी विपरीत अर्थ वो अनुपपन्न हो जाएगा। जो अनाप्त हैं उनके अर्थ का विसंवाद तो उपपन्न होना चाहिए, यानी उनका कथन कुछ और है, वस्तु कुछ और मिलती है, ये सिद्ध होना चाहिए ना। अनाप्तोपदेश, अनाप्तोपदेश कहते कुछ है मिलता कुछ है। यदि नित्यत्व के आधार पर लौकिक शब्दों का भी आप नित्यत्व मानोगे और उनका वाचिकत्व मानोगे तो जो अनाप्त है उनका कथन भी विरुद्ध नहीं होगा, उसको भी आपको सत्य मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो भी नित्य ही होंगे, नित्यत्व हेतु मात्र से उनका प्रमाणत्व मानना पड़ेगा, उनका विसंगति नहीं होगी। नित्यत्वाधि शब्द है प्रमाणमिति, क्योंकि नित्य होने मात्र से शब्द को आप प्रमाण मान रहे हो, तब तो उनके भी शब्द नित्य होने से वो भी प्रमाण मानने चाहिए, ये गलत होगा। और कहते हैं अनित्य सहिति चेत, कोई कहने लगे कि नहीं ये जो अनाप्तोपदेश है वो तो अनित्य मान लेंगे उसको हम, तो कहते हैं अविशेष वचनम, बोले ये तो अविशेष वचन है, अनाप्तों के कथन को तो आप अनित्य मानोगे और आप्तों के कथन को नित्य मानोगे, इसमें क्या विशेष कथन है। अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणम वाच्यम, कि जो अनाप्तोपदेश लौकिक का कथन है वो नित्य क्यों नहीं है, इसका आपको कारण बताना पड़ेगा। जब आप अन्य लौकिक शब्दों को आप्तोपदेश को नित्य मान रहे हो तो अनाप्त का कथन अनित्य है, ये क्यों, आपको हेतु देना पड़ेगा उसके लिए। यथा नित्य योगम च अर्थस्य प्रत्यायनात् नामधेय शब्दानाम लोके प्रामाण्यम् अल्पविराम नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्तिहि। यथा नियोगम च अर्थस्य प्रत्यायनात्, जैसा जैसा जिस शब्द को नियुक्त किया गया है वो उसी उसी अर्थ को चूंकि बताता है, इसलिए नामधेय शब्दों का, नामवाची शब्दों का लोक में प्रामाण्य होता है। नित्यत्वात् प्रामाण्य अनुपपत्ति, इसलिए नित्यत्व से उनके प्रामाण्य की सिद्धि नहीं होती है। यत्रार्थे नामधेय शब्दो नियुज्यते लोके तस्य नियोगात् नियोग सामर्थ्यात् प्रत्यायको भवति न नित्यत्वात्। जिस अर्थ में नामधेय शब्द प्रयोग किया जाता है लोक में, उसके नियोग के सामर्थ्य से वो जनाने वाला होता है, न कि नित्यत्व होने के कारण से वो जनाता है। उसी को खोला, मनमंतर युगांतरेषु च अतीत अनागतेषु प्रदाय अभ्यास प्रयोगा प्रयोग अविच्छेदो वेदानाम नित्यत्वम। बोले फिर वेदों का नित्यत्व कैसे कह रहे हैं आप, आपकी दृष्टि से तो जो भी प्रत्यायक है वो अनित्य हो सकता है, तो इनका नित्यत्व कैसे सिद्ध कर रहे हो आप, नित्यत्व खंडित होने लग रहा है। बोले नहीं, नित्यत्व तो है इनका, क्यों, मनवंतर युगांतरों में भी अतीत अनागत संप्रदायों के अभ्यास से इनका जो प्रयोग है वो अविच्छेद रूप से चला आ रहा है, इसलिए वेदों का नित्यत्व तो फिर भी है। आप्त प्रामाण्याच्च प्रामाण्यम लौकिकेषु शब्देषु चैतत् समानमिति, आप्त का प्रामाण्य होने से इनका प्रामाण्य है वेद मंत्रों का, आप्तोपदेश का, जैसा कि लौकिक शब्दों में भी ये समान है, तो चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक हो, उनकी प्रामाणिकता इसलिए क्योंकि ये आप्त का कथन है, और आप्त कौन से होते हैं, उन तीन गुणों वाले होते हैं। तो ये आपका समाप्त हो गया है, आपको आशंका हो गई, यहां तो वेद का अनित्यत्व कुछ सिद्ध कर दिया गया है। वेद वो अलग विषय है, वेद का बड़ा विस्तार से स्वतः प्रामाण्य, क्योंकि अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है उसकी, चूंकि वो आप्त के द्वारा कहा गया है, परमेश्वर आप्त के द्वारा कहा गया है, इसलिए वेदों का प्रामाण्य है। कितनी जल्दी दुख होता है, जो दही जमा हुआ है अंदर वो थोड़ा भी हिल जाए तो कष्ट होता है। प्रणाम। Thank you.